เรื่องเวสสันดรปริทัศน์แบบย่อตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ตอนนี้โอ้ยหลายโตแล้วล่ะว่าฉันมาที่เรื่องเล็กๆสุดๆพอบ้านอื่นหรอวะพอบ้านหมู่เขามันใกล้ๆแต่เวลานี้ไปกินบุญว่าฉันเขามันกินหลายพอดเดี๋ยวนี้แต่พอดแต่แม่เขากินใส่แต่ท้องเดี๋ยวนี้กินทั้งตากินทั้งหูกินทั้งดังกินทั้งลิ้นกินทั้งกายกินทั้งตากินเอาหนังจ้างมาเบิ่งหลายพันกินทั้งหูจ้างหมอลำจ้างยังมาฟังมาเบิ่งกินหลายกินทั้งดังซื้อมาดมอันเด็กน้อยผู้ชายก็ซื้อกาวมาดมมันกินมัดเงินมัดทองพวกไม่ง่ายไม่ยิ่งก็ซื้อน้ำหอมมายอดเสื้อผ้าเสื้อแพร่เข้าไปในรถก็ยังซื้อไปตั้งตะมักไว้กินเป็นว่างไม่เห็นขับรถไปก็ได้ยานมันบ่หอมมันก็มัดแล้วมันกินหลายพอดมันอยู่ไปทิพย์หายแนวไหนน้ำหอมขวดละ60,000ควรละ60,000ลองคิดดูจักเดียวนี่ซื้อข้าวสารได้กระสอบหนึ่งสำหรับคนจนเอาเงินมาจากใส่เงินมากินบ้านกินเมืองมันกินหลายป่านนี้มันกินทางดังหลังจากนั้นก็กินทางกายกินได้ไหนทางกายท่าซื้อมาท่าเพื่อนจะเพื่อนจะกินข้าวทางกายข้านั่งรถไปยังมาผัดจบแว่นน้อยมันเล่นมันหวานเงี้ยท่านั่งมาผัดท่ายันมันเหี้ยนี่ไม่มาผัดล้างออกล้างออกกันมันดีไปนะก็ท่าตึงกับไปเต็กไปอย่างซื้อมาให้เขาเราครับล้างออกแล้วสุดเอาไปท่าอีกโอ้ยมันก็เบิดเงินแล้วไปเนาะเอ็ดคือยังคู่เนี่ยไม่ได้ฆ่าได้ไปอย่างไรผมก็ช่วงเดียวเท่านี้สิบห้ามือเขาก็ตัดผมสิบห้ามือเดินนึ่งถ้าเนี่ยนุ่งก็ช่วงเดียวอันนี้มันมีช่วงเด็บช่วงหมดอีกนึงเรื่องเออเหลือแล้วมันก็เปลืองไรเลยเป็นอย่างนั้นเลยว่าเห็นดอกโลกพระศรีอ่านกันเข้ามาเอาบุญแนวนี้ค่อยนั่งฟังพันตีกองแห่กันหลอนเสียงกองง่ายพันลุกทุนลุกทุนลุกทุนลุกเต็มเลยเสียงบังหาดลุกกระซังลุกกระซังลุกกระซังมาแต่ละลุกเลยบุญนี้มาได้บุญพอน้อยมันเป็นแนวนั้นเลยอันเสียงกองเงาพันก็มาแล้วพันตื่นทุกตื่นทุกตื่นทุกนั่งนั่งเขาขึ้นเมาบ้านี่ตื่นอยู่เห็นเงาแล้วเขาแบบทุกดูผมตื่นทุกมัดแล้วมันมีตื่นมีแต่ทุกทุกทุกวันนี้ก็นอนแพ้เพราะเขาว่าเลยวันนี้ทุกอีหลีมืออื่นมากกับเธอบัญชีหาเก็บเงินไหนบาทนี่เอาค่าเนื้อควายมาฉันตัวเอาพูดนึ่งเอามาฉันเอาไปเอามาเอาบุญแล้วพิษกันก็มีกูเลยเฮ้ยมึงก็ตกน้ำว่าท่านได้ตายขันใจว่าบ้าจะมาทำโต๊ะทำแรงเลยนะพระบาทกันย้อนมึงบอดตายขันละกูจะมาทางขันมึงตายกูจะมาทำเอ็งยังอยู่วอลนักเลงเลยได้เผื่อพิษกันบาทนี่นั่นเป็นแนวนั้นนี่บุญพระบาทบุญว่าแนวนี่อันนี้เราเขาฟังนอกเป็นนั้นว่าโลกพระศรีอานนั้นเราจะเข้าถึงด้วยการมีศีล5บริสุทธิ์แล้วก็ฟังพระเวสสันดรให้ครบ13กันจะมีได้แต่จะต้องเข้าใจโลกพระศรีอานสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญสีแปลว่าความสวยงามอารยะแปลว่าความรุ่งเรืองจำเริญเมตไตรยะแปลว่ามิตรภาพหรือเมตตาธรรมอันยิ่งใหญ่สีอริยะเมตไตรแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมในบรรโมงเขาเนี่ยทุกคนมีมิตรภาพมีเมตตาคือความรักต่อกันยิ่งสินห้าทุกคนบรรลุอัตถุจูเฮือนก็ได้กลางคืนบ่มีผู้ใดมาลักของไพ่ห้าปันหน้ากองสงบห่มเย็นบ่มีสิลักตกจกห่อพิษคล้องต้องเทงกันทุกคนมีสินมีธรรมมีเมตตามีความรักเผื่อแผ่มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเจือจุนต้นไม้กันระพฤกจะเกิดขึ้นต้นเมตตาต้นไม้ตีต้นหักต้นแพงเกิดขึ้นในจิตในใจเจ้าบ่มีเอาของค่อยไปก้อนเอาของค่อยนี้ไปได้มาเอามาใส่อันนี้ไป5บาทไป10บาทมาหน่อยๆเพิ่นไปเฮ็ดมาได้ใส่5บาทไป10บาทมา100ละ10 100ละ3มันมีแต่ความเห็นแก่ตัวบ่เห็นโลกพระศรีอานนั่นบ่เห็นดอกเอาบุญพระเวทปันไปก็บ่เห็นเพราะนั้นในเรื่องพระเวทสันดรนั้นมันมีหัวใจอยู่ตรงที่ความเมตตาเมื่อกี้อาตมาตั้งคาถาก่อนที่จะขึ้นเทศมีนิเคปบทคาถาทั้งพันบทที่เรียกว่าคาถาพันคาถานั้นเป็นกอนเพราะภาษาเฮาว่ากอนบาลีเป็นกอนอย่างเมื่อกี้มีคาถาพันหัวใจคาถาพันมหาทะยังทะทะยังจักขุ่งมังสั่งติลุทิลังปีจะทะทายังกายังสั่งเวตวายะหิโกยะจะเยมะมังแปลว่าผู้ใดจักมาขอดวงตาขอหัวใจขอเลือดเนื้อขอตัวเราไปเป็นคนรับใช้เราจักให้พระเวสสันดรพูดขึ้นมาเมื่ออายุ8ปีนั่งอยู่ได้ให้ทานได้แกะสร้อยคอทองคำกำไรมือมอบให้แก่พี่เลี้ยงนางนม64นางถึง8ครั้งถึง9ครั้งแล้วก็มานั่งนึกว่าเราเนี่ยให้ทานมามากนั่นคือทานภายนอกเรียกว่าพหฤกทาน เราควรจะให้ทานภายในคืออัตติกทานทานภายในคือให้เลือดเนื้อให้หัวใจให้อวัยวะใครจะมาขอในนี้จะตั้งใจอธิษฐานเลยหัตถยังทัตถยังจักขุ่งมังสังปิอุทิลังปีจัตถายังกายังสังเวตวายหิโกเยเยเยมะมังท่านดินไหวเขาสิเนรุราชสั่นสะเทือนด้วยแรงอธิษฐานแห่งพระมหาโพธิสัตว์ว่าผู้ใดมาขอดวงตาขอหัวใจขอเลือดเนื้อหัตถยังหัวใจทัตถยังจักขุ่งจักขุ่งไปวัตตาเลือดเนื้อหัวใจมาขอให้แผ่นดินไหวนี่คือหัวใจคาถาพันพระเดชพระคุณท่านพระครูวิสุทธิญาณสุนทรเมื่อคืนท่านนั่งพูดอยู่ตรงนี้ท่านให้ดวงตาเป็นทานท่านบอกว่าท่านไปมอบตัวของท่านให้กับโรงพยาบาลให้ดวงตาเป็นทานให้ตัวของท่านเป็นทานนั่นท่านกำลังประกาศหัวใจพระเวสสันดรแต่เราฟังไม่รู้เรื่องท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่อาตมานั่งฟังว่าโอ้ท่านผู้นี้ดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าทำเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดรพระเวสสันดรประกาศปณิธานยิ่งใหญ่เมื่ออายุ8ปีอยู่ในกันหิมพานต์นั่นนะท่านได้พูดคำนี้ฮะทายังทะทายังจักขุงพระเดชพระคุณท่านพระครูวิสุทธิญาณสุนทรท่านบอกว่าเมื่อวานนี้พี่น้องทั้งหลายเมื่อท่านตายแล้วไม่มีโอกาสเผาศพท่านเพราะท่านบอกว่าท่านได้มอบดวงตาให้โรงพยาบาลท่านได้มอบร่างกายของท่านให้แพทย์ผ่าหลายปีเมื่อตายปั๊บเขาก็จะผ่าเส้นประสาทผ่าสมองเขาก็จะผ่าเราดูกระดูกกระเดี่ยวดูข้างหน้าข้างหลังนี่แสดงว่าพระเดชพระคุณท่านพระครูวิสุทธิญาณสุนทรนั้นท่านได้ดำเนินรอยตามแบบพระเวสสันดรแต่เราคงจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ท่านได้บอกเรามาเมื่อวานนั้นเป็นสิ่งที่พระเวสสันดรได้ทำพี่น้องฟังมาตั้งหลายปีแล้วจำได้หรือมึงว่าพระเวสสันดรพูดอย่างนี้แล้วแผ่นดินไหวในเรื่องพระเวสสันดรนี่แผ่นดินไหวตั้ง7-8ครั้งเมื่อท่านอธิษฐานแต่ละครั้งเพราะเหตุนั้นหัวใจที่ให้เราฟังพระเวสสันดรให้ครบ13กันนั้นก็เพื่อให้เราเข้าใจว่าในบุญพระเวสสันดรนี่มุ่งที่จะให้ผู้ฟังได้สร้างค่านิยมในการเสียสละการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาปานีพระเวสสันดรนั้นท่านบอกว่าจะให้ทานดวงตาหัวใจเลือดเนื้อแต่ไม่มีใครเลยมาขอตาท่านไม่มีใครไปชำแหละเอาหัวใจท่านยังเก่งก็ขอแต่ลูกก็เมียวันนี้เราทั้งหลายมาขอหัวใจมาชำแหละหัวใจพระเวสสันดรถ้าเอิกพระเวสมื้อนี้เพิ่นตายไปแล้วจะคือหัวใจท่านมีอะไรเพราะนั้นคาถาที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี่คือคาถาหัวใจคาถาพันหะทะยังทะทะยังจักขุ่งมังสังติลุทิลังปีจะทะทายยังกายังสังเวตวายะหิโกยะจะเยมะมังผู้ใดจักมาขอดวงตาขอหัวใจขอเลือดเนื้อขอตัวเราเราได้ยินเราจักให้เทวดาฟ้าดินพระพุทธเจ้าท่านเล่าว่าภิกษุทั้งหลายแม้แต่ผืนแผ่นดินไม่มีหัวใจไม่มีวิญญาณก็ยังสั่นสะเทือนเพราะแรงอธิษฐานอันยิ่งใหญ่ของเราเขาสุเนนุราชก็สั่นสะเทือนเพราะเหตุแห่งการปณิธานอธิษฐานใจของเราในวันนั้นเพราะเหตุนั้นเราอยากจะพบหน้าพระศรีอริยเมตตาคือความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมไม่ต้องรอตายเน่าเข้าลองเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าเรามีศีล5กันผัวมีศีลเมียสบายใจเมียมีศีลผัวสบายใจครอบครัวใดมีศีลครอบครัวนั้นก็ราบเรียบเป็นหน้ากองผัวไปเมืองนอกส่งเงินมาเดือนละหมื่นเมียอยู่ทางนี้ไม่มีศีลผัวร้อนใจยิ่งกว่านอนกลางแดดทะเลทรายเห็นไหมมันไม่ราบเหมือนหน้ากองซะแล้วเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ท่านจะต้องเจาะลึกลงไปจึงจะถือว่าปริทัศน์พระเวสสันดรคือต้องดูมันทุกแง่ทุกมุมจึงจะเข้าใจเป็นดังที่กล่าวมานี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าการอาบุญพระเวสสันดรจึงไม่ใช่เรื่องงมงายที่ไร้เหตุผลอะไรเลยแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายที่นี่เราก็มองดูตัวประกอบในเนื้อเรื่องในละครพระนางมัทธีพระเวสสันดรกันหาชาลีชูชกนางอมิตตตานายพานเจตบุตรเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบุคคลตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ในสังคมเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปเมื่อเข้าสู่เรื่องราวอันนี้เป็นการเคลียร์พื้นที่กันนะเราซัดกันไป2ชั่วโมงแล้วพี่น้องคงยังไม่หิวนะตอนเที่ยงก็หยุดให้พี่น้องได้กินข้าวสำหรับอาตมาท่านไม่ต้องห่วง20วันไม่กินก็ได้มาแล้วพรรษาเมื่อกี้หยุดมาแล้ว20วันกินแต่น้ำสบายมากอาตมานี่3เดือนพอตายแง่ๆเพราะให้มีน้ำกินเรื่องข้าวนั้นเพียงแต่อยากให้นิ้วมันเบียดเบียนมากนักเท่านั้นเองทีนี้เมื่อเราฟังพระเวสสันดรเข้าใจหัวใจของพระเวสสันดรนั้นคือความเมตตาปานีความให้อภัยช่วยเหลือเจือจุนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะต้องเริ่มหัดไม่ต้องมีมากถึงกับพระเวสสันดรหรอกอย่างน้อย 5% 10% ให้มันมีในจิตใจมวลชนเราบ้านเมืองก็ดีแสนจะดีแล้วฝึกหัดวันละเล็กวันละน้อยเดินไปตามทางเห็นสิ่งใดมันพอจะช่วยสังคมได้ควักน้ำแก้วแตกทิ้งอยู่กลางทางเอ้คนเดินมาอาจจะเหยียบก้มลงเก็บด้วยจิตเมตตาสาธุขอให้ผู้เดินทางมาจงปลอดภัยจะได้มาเหยียบอย่างนี้ไปเห็นควายขาดกินข้าวตั้งใจจับผูกไว้ด้วยเมตตาธรรมอย่าให้มันชิบหายเจ้าของควายจะได้เสียเงินมากเจ้าของนาจะได้หมดข้าวมากแล้วไปบอกอันนี้ควายกินข้าวเด้อของผู้นั้นผู้นี้พูดไว้แล้วไปบอก ันนี้ไปเห็นกินก็สร้างโหมันบ่แม่นควายเฮาบ่แม่นหน้าเฮามันจิบหายโลดนี่เราไม่สามารถที่จะสร้างค่านิยมในการเสียสละในการช่วยเหลือสังคมอะไรขึ้นมาเราจะต้องเริ่มด้วยการกระทำทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุนั้นการฟังพระเวทสันดรนั้นจึงเป็นเรื่องราวที่ประกอบด้วยการเสียสละอย่างยิ่งเป็นอันว่าโลกพระศรีอานอยู่ในกำมือของเราเหมือนดังศาสนาคริสต์พระเยซูสอนชาวเมืองโครินเทียนบอกว่า The Kingdom of God is in our hand อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในมือของเราแล้วคือเราจะทำยังไงก็ได้ทีนี้เราก็ควรจะบอกว่าอาณาจักรพระศรีอานอยู่ในมือของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ข้าวพันก้อนเป็นอันว่าจบมาลายหมื่นมาลายแสนนะเนาะทีนี้พอจบมาลายหมื่นมาลายแสนกลางคืนมาก็ฟังหมอร้องหมอลำกันนี่เล่าเรื่องที่เรากำลังทำกันแบบโบราณแต่ไม่ใช่แบบสมัยพุทธเจ้านะฟังหมอร้องหมอลำกันพอดึกๆประมาณตีสองตีสามตีกล้องโฮมเฮ่ข้าวพันก้อนเข้าเฮ่แล้วบอกเข้าไหนเฮ่แล้วบอกเฮ่แล้วบอกเออเฮ่แล้วเนาะเฮ้แล้วก็ไปเบิ่งหนังต่อเลยเออทีอือแล้วก็มาแห่ข้าวขันก้อนสมัยโบราณที่แห่ข้าวขันก้อนก็เพื่อบูชาคาถาขันเขาจะเดินพนมมือนโมนะไมจอมไตตีตกโงกออกมาเทศนาธรรมเขามาขันมาเบ่งงามสะพาดข้าวขันก้อนอาจบูชาตาห้องตาสามดวงเงยแก้วตกแต่งแล้วถวยอาจบูชาตาตาตาโทนโมนะไมไปแล้วอย่างอ้อมบทอ้อมสลาไปสามรอบแล้วชุดเมื่อไรเนี่ยได้ไหนแห่ข้าวขันก้อนก็ได้อันนี้เราไม่ได้ทิ้งจารีตที่คลองแต่พูดให้เข้าใจกันให้ทำอย่างนี้เพราะในนี้ที่บอกเมื่อคืนนี้บอกกับว่าเป็นอย่างมันเดือดซวยไปทีนี้พอแห่ข้าวบางก้อนเสร็จก็มานิมนต์พระแล้วทีนี้ตีกองรวมนิมนต์พระที่มาเทศเริ่มเทศสังกัดท่านจะต้องมาเทศสังกัดซะก่อนสังกัดคืออย่างบัดนี้เข้ามาเทศสังกัดนี่พี่ห้าวพี่อันสังกัดเป็นเล่มหนึ่งอ่านไปอ่านมาคนเทศก็ยังบ่ทันเข้าใจคนฟังแห่งบ่ฮู้จักพระคู่วัชระของเฮาเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็เทศคือกันเทศสังกาเทศจนเมื่อยแล้วผมก็ยังบ่เข้าใจอยู่ว่าซั่นมันจักจะมันแนวใดว่าซั่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะเข้าสู่สังกาพอดีพี่น้องทั้งหลายสังกานั่นคืออะไรความจริงคําว่าเทศสังกานั้นมันไม่ใช่เรื่องอะไรสังกานั่นคือศักราชแต่คนลาวเฮาเอิ้นสังกาศักราชวันเดือนปีก่อนที่จะเทศน์นะพระเจ้าบัดนี้พุทธศาสนาล่วงล้ำมาได้ 2,533 ปีแล้ววันนี้วันจักรค่ำเดือนอะไรก็บอกพุทธศาสนาได้ล่วงมาถึงนี้แล้วหลังจากนั้นก็ย้อนหลังถึงทูเลนิทานปาลบเหตุพระพุทธเจ้าตั้งแต่สร้างบารมีนู่นตั้งแต่เป็นสุเมธดาบทเป็นสุเมธดาบทก่อนที่จะได้มาพบกันกับนางมัทรีเนี่ยปะมันมีเรื่องราวยาวในสังกัดนี่จะเล่าเรื่องพระศาสนาล่วงล้ำมาถึง 2,534 ปีแล้วหลังจากนั้นก็จะพรรณนาถึงความเป็นไปของศาสนาพ.ศ.ล่วงมา500ปีจะหมดนางภิกษุณีต่อมาพ.ศ.ศาสนาล่วงมา 1,000 ปีพระอรหันต์ขีณาสพผู้มีอภิญญามีฤทธิ์มีเดชหมดสิ้นไปต่อมาเข้าสู่พันที่2ก็จะมีพวกพระอรหันต์ฝ่ายปฏิสัมภิทาหมดสิ้นไปล่วงล้ำมาพอถึงจะย่างเข้าสู่ปลายพันที่2ก็เหลือแต่พระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกสุขวิปัสสกะผู้ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชแต่มีสติปัญญาทำลายกิเลสแห้งแล้งไปหลังอย่างนั้นก็ไล่ไปถึงพันที่3พันที่3 2,500 ไปแล้ว 2,500 2,600 700ไปก็จะพูดถึงศาสนาได้เสื่อมลงโดยประการใดคนโบราณจะพูดถึงอันตรธาน5ก่อนที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราจะเสื่อมก็จะเริ่มเสื่อมพวกปริยัติธรรมเสื่อมศูนย์คนไม่ฟังไม่สนใจฟังเนี่ย1ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ2ไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพภิกษุนะไม่ได้ว่าโยมในสังกัดได้ว่าพระจักไม่ฟังธรรมโดยเคารพแต่ก่อนถ้าเทศพระเวทสันดรเนี่ยพระนั่งเต็มแต่นี่บ่อยากฟังแล้วกินข้าวอิ่มใส่ละกันเทศขอจักมือบ้านแล้วได้อยู่แล้วจะเทศมันจะเสื่อมเนี่ยในสังกัดท่านจะเล่าบัดนี้ว่าพระจักไม่ฟังธรรมกันโดยเคารพไม่ศึกษาธรรมกันโดยเคารพถึงเวลาสอบข้อสอบก็รั่วไม่เคารพสอบได้ใบประกาศไม่มีความรู้ไม่ทำเลยสู้ศาสนาอื่นก็ไม่ได้หลังจากนั้นก็ไม่ใคร่ควรทำโดยละเอียดหลังจากนั้นก็ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมประกาศเชิญชวนประพฤติปฏิบัติธรรมโอ้ยคนที่ได้หอบ้านนี้แล้วเนาะล่ะมันก็มัดหลังจากนั้นข้อสุดท้ายไม่แสดงธรรมโดยเคารพยังไม่แสดงธรรมโดยเคารพอย่างนั้นมันก็ฉายอยู่มอดลำก็เต้นตะกโยงก็มันก็ขึ้นมากองคอเทศเนี่ยไม่เคารพธรรมผู้เทศก็ไม่เคารพผู้ฟังไม่เคารพเสื่อมเพราะฉะนั้นอาตมาไม่เทศเวลาใดอาตมาแสดงธรรมถ้าคนพูดอาตมาหยุดเพราะถือว่าเคารพธรรมที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็เคารพพระสาวกแสดงธรรมอยู่พระพุทธเจ้าจะไม่กล้าเข้ามาเลยครั้งหนึ่งพระราธะแสดงธรรมอยู่ท่านเดินทางเข้ามาที่ธรรมสภาท่านยืนรอ อยู่ข้างประตูคือถ้าท่านจะไปเคาะประตูเปิดเดี๋ยวเขาเปิดมาแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเขาจะโกรธเราโอ้ยพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ลุกขึ้นต้อนรับทำลายแตกขบวนการไปหมดเลยท่านยืนคอยฟังเทศอยู่ข้างนอกจนจบจบแล้วท่านก็เคาะประตูท่านก็ไอกระแอมเขาก็เปิดเปิดเสร็จพระพุทธเจ้าเข้าไปนั่งลงพระทั้งหลายกราบยอมทั้งหลายกราบท่านก็บอกว่าโอ้ทำปริยายนี้พิสดารจริงหนอละเอียดจริงหนอไพเราะจริงหนอจะยืดยาวไปเรายืนฟังอยู่ข้างนอกเราย่อมเมื่อยหลังพระพุทธเจ้าว่าทำไมท่านต้องยืนให้เมื่อยหลังท่านไม่เข้ามาท่านเคารพธรรมกลัวมันจะเสียขบวนการจะทำลายความสงบพวกเรานี่เวลาแสดงธรรมเรียกคนโน้นมาเนี่ยเดี๋ยวเจ้าใหญ่นานโตมาทำลายพิธีหมดนี่เคารพธรรมในสังกัดนี่แสดงถึงศาสนาจะเสื่อมถึงพ.ศ.ที่พันที่สามเดี๋ยวนี้พันที่สามแล้วจะไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพไม่ใคร่ควรธรรมโดยละเอียดไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายจะไม่แสดงธรรมโดยเคารพจะแสดงธรรมเพื่อกหาปณะเพื่อเงินเพื่อทองแสดงธรรมเพื่อแลกเอาเงินทองเท่านั้นหลังจากนั้นศาสนาจะเสื่อมปริยัติเมื่อไม่มีการฟังโดยเคารพไม่มีการศึกษาโดยเคารพความรู้ที่ถูกต้องก็เลอะเลือนเมื่อปริยัติเลอะเลือนปฏิบัติก็ผิดไปปฏิเวกก็เลอะเลือนไปปฏิบัติเสื่อมปฏิเวกเสื่อมสุดท้ายลิงคะอันตรธานเพศอันตรธานที่นี่จะมีผ้าเหลืองน้อยห้อยหูเรียกว่าโพตละภูสงมีผ้าเลี้ยงห้อยๆหน่อยๆพ่อเอิญบาสงเกิดขึ้นหลังจากนั้นกับก่อนที่จะอันตรธานมันเป็นอย่างนี้ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีการปฏิบัติพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่สมบูรณ์แบบทำสังฆกรรมก็ไม่สมบูรณ์สีมาวิบัติบุคคลวิบัติวัตถุวิบัติยัตติวิบัติเดี๋ยวนี้กระทงกระเทยบวชกันเกินไปหมดเลยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าไล่ฆ่าศึกไปหมดแล้วทำไมเอาเพราะว่าบุคคลวิบัติกระเทยจะไม่ให้บวชในธรรมวินัยนี้ถ้าบวชใครให้บวชต้องอาบัติทุกคนรู้ทีหลังให้ศึกเดี๋ยวนี้กระเทยเป็นอุปัชฌาย์ก็มีเยอะแยะแล้วมันก็อันตรธานมันก็วิบัตินี่เรียกว่าลิงฆ่าอันตรธานเพศอันตรธานเพศวิบัติไปแล้วนี่อยู่ในสังกัดจะว่าอย่างนี้หลังจากนั้นศาสนาก็หมดไปจนถึงพ.ศ. 5,000 สิ้นไปหลังจากนั้นจะถึงธาตุอันตรธานในสังกัดบอกธาตุอันตรธานธาตุยังไงกระดูกพระพุทธเจ้าสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าต่างๆก็ถึงไหนจะมารวมกันที่ก่อลังกาแล้วก็ไปที่ศรีมหาโพธิอุทเทศิกาเจดีย์ที่ต้นไม้อัชปาลนิโคธวนไปมาจะไปรวมกันที่ต้นโพธิที่ศรีมหาโพธิ์พระบรมสารีริกธาตุจะรวมตัวกันจะเป็นลูกไฟลุกโลงขึ้นสว่างสวยทั่วทั้งโลกเทวดาแสนโกรธจักรวาลทั้งหลายแตกตื่นโกลาหลรู้เห็นกันหมดต่างก็ตกตะลึงมาดูก็รู้ว่าบัดนี้ธาตุอันตรธานพระศาสนาของพระสมณโคดมสิ้นแล้วอันนี้เรียกว่าสังกาดเรียกว่าอ่านสังกาดแต่วันนี้เพิ่งจะ2534ปีวันที่4มีนาคมยังบานเบิดดอกก็จะว่านี่นี่นะยังหลายอยู่ให้พากันฟังเด้อนี่เรียกว่าอ่านสังกาดแต่ว่าเฮาบ่ฮู้เลยเจ้าคนว่องยังแต่เงี้ยเขาก็ฟังร้องฟังลั่นก็เข้าไปก็แตกแล้วเลยโอ้โหจบเลยได้สังกัดก็อ่านจบเลยได้บ้านนี้ก็มาสู่พระเวสสันดรขึ้นต้นก็อาราธนาอาราธนาพระเวสสันดรบ่แม่นอาราธนาคือบางกี้นี่เด้โอ้อาราธนาเทพพระเวสสันดรมันพิเศษจริงๆนี่จะพิเศษอาราธนาพระเวสสันดรเชิญมาว่าเทวดาฟ้าดินสูนันตุพลโตเยเทวาบรมาอินทาพมาสังฆาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายที่ยายังเดลดาจุทุกมูไม่ไพพนอมทุกผู้ห้อมเฮาป้าทุกแถวทาเฮาเขาทุกแถวเถาและเทือนทำทุกท่านำแล้วบังตาพันละหน้ามูเพศและผีที่มีใจโคตรหายแล้วโทษาจงพากันปละเสียยังใจอันเป็นบาปให้ยังโสดโสภาพฟังธรรมเดาดาจำจือไว้เป็นปาทิพย์ใจทรงตำทางขออัญเชิญเทวดาเจ้าทั้งหลายที่รักษาอารามคงเขตประเทศไตฮอดลีพีทั้งเนื้อมีผาใดผาดังกำฟังสายกรุงศรีอยุธยาทางฝั่งขวามีแดนแก้วเป็นเขตว้ายหลายคนเราไปจบหลายหลายหลายเราเขาฟังตัวอย่างหนังตัวอย่างเขาฟังเออมาวัดเทวดาฟ้าดินฮอดผีมันก็มีความหมายอีกแหละพลนามูเพศและผีที่มีใจโหดหายและโทษาจงปาละเสียยังใจอันเป็นบาปให้ยังโสดโสภาพฟังธรรมเดาดาจำจิไวเป็นปาทิไตซ่องตำทางชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยเดินดีขึ้นสวรรค์เดินไม่ดีตกนรกวนไปเวียนมาพวกเราจึงเดินทางนี่เทวดาหรือมนังสบราเทวดาได้นี่เทวดาคือผู้อายชั่วกลัวบาปเฮลิโอตปัสสัมปันนาสุขาธรรมาสมาหิตาสันโตสโปริสาโลเกเทวาธรรมาติวุตเจเลผู้ใดอายชั่วกลัวบาปมีจิตใจสงบระงับเว้นจากอกุศลกรรมบถคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วในใจสิบประการบุคคลนั้นเป็นสัตบุรุษเป็นเทวดาในโลกนี้เดี๋ยวนี้บ่มีผู้ใดคือจะไปลักงูลักป้ายไปได้นี่กำลังอายชั่วกลัวบาปมานั่งสงบเงียบเทวดาซุ่มนี่อันซุ่มบ่แม่นเทวดาพวก เทศและผีที่ไม่ใจโหดหายและโทษาสาจงปาละเสียยังใจอันเป็นบาปอันยังโสดโสภาพต้องทำเดาดาจำที่ไว้เป็นปาเทศใจทรงจำทางพวกมาวัดบใดกำลังเมาหากแอหากแอนตะกันยงคงบังนอนยังโสดโสภาพต้องทำเอาหูฟังโสดไปว่าหูมาบใดนอนฟังเอาหูน้อยฟังเอาเครื่องกระยายเสียงมันดังเราได้จำที่ไว้เป็นปฏิปไตยซองจำข้างหลังเธอจื้อได้เนี่ยไปเอ็ดไปทำน้ำขันเธอบ่มองเธอมันดีขึ้นไรคนโบราณนั้นพูดไปดีมากแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรื่องพระเวสสันดรเพราะฉะนั้นอาราธนาพระเวสสันดรยาวนะอาราธนาให้เทศไม่ใช่ธรรมดาเชิญเทวดาถึงพระอินทร์พระพรหมภายบนมีพระอินทร์พระพรหมเป็นเขาจงลงมาฟังยังลำพระเวสในกรุงเขตอารามอันขาพระเจ้าทั้งหลายภายในมีมหาราชกูประกูสวิสุทธิยานสุนทรเป็นเขาภายนอกมีออกตนเป็นประธานพากันจัดเสียงสักการะบูชาการไหว้ยาวเหยียดเลยมันจะจบเป็นบอกเอาละเราว่าเป็นตัวอย่างให้ฟังจึงได้เชิญนิมนต์อาราธนาให้เทศพระเวสสันดรเมื่อโยมอาราธนาเสร็จเรียบร้อยสมัยโบราณเขามาฟังกันเยอะพวกผู้เฒ่าจะเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานมาเต็มผ้าผ้าบาดอกไม้ถูกเทียนคาถาพันถ้าสมัยโบราณนั่นขึ้นเทศไปใบลานใบลานเอาเทียนมาไตออกตะเกียงเจ้าพายุสมัยก่อนอ่านกันเนี่ยเมื่อเสาร์ทัศพรเริ่มต้นด้วยทัศพรก่อนที่จะเทศพระเวสสันดรให้หมดนี่ขอพูดถึงหัวข้อพอสรุปได้ซะก่อนคือไม่แน่ว่าการแสดงธรรมตัดลัดตัดตอนพระพุทธเจ้าท่านปรับอบัติภิกษุพึงแสดงธรรมโดยลำดับไม่ตัดลัดตัดตอนพึงแสดงธรรมโดยประกอบเมตตาให้ผู้ฟังเข้าใจพึงแสดงธรรมนั้นเพื่อพระธรรมไม่ได้แสดงธรรมเพื่อหวังเงินหวังทองพึงแสดงธรรมเพื่อไม่กระทบกระทั่งกันแสดงธรรมด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นเรื่องพระเวสสันดรนี้อาตมาก่อนที่จะให้รายละเอียดเนี่ยอยากจะพูดถึงหัวข้อพอสรุปในจำนวน13กันซะก่อนนะขอท่านทั้งหลายที่มีเวลาน้อยก็ฟังไว้ก่อนฟังแล้วเราจะมาฟังรายละเอียดทีหลังแบบข่าวในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปมีหัวข้อข่าวพอสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังนั้นเรื่องนั้นจบปั๊บต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเขาเอาหัวข้อมันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนเหมือนกันเราจะฟังเรื่องมันยาวๆนี่เอาหัวข้อไว้ซะก่อนต่อไปเป็นหัวข้อเรื่องพอที่จะสรุปได้13กันดังนี้ทศพรทัศแปลว่า10พรสิ่งอันประเสริฐ10ประการในการทัศพรพอจะสรุปได้เรื่องเกี่ยวกับพระอินทร์กับภรรยากับมเหสีเมียของพระอินทร์คือนางพุทธศรีนางพุทธศรีนี้จะหมดบุญจากสวรรค์พระอินทร์มีความรักความอาลัยในคุณงามความดีของนางก็เลยบอกว่าบัดนี้บุญของเธอจะหมดแล้วความตายใกล้เธอเข้ามาแล้วแม้จะในสวรรค์ก็จะต้องจุติสิ่งใดที่เธอปรารถนาที่สุดในปฐพีเธอจงขอ10ประการนางก็ได้ขอพร10ประการนี่มันมีเพียงเท่านี้ทัศพรเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทีหลังต่อมาก็ทัศพรแล้วก็มาสู่หิมพานต์หิมพานต์นี้มีข้อพอจะสรุปได้ว่าพระนางกุสดีเมื่อขอพรแล้วมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็ได้พบพร10ประการพร10ประการที่นางได้ขอเอาไว้คือขอให้หม่อมฉันได้เกิดมาเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากเมื่อเกิดมาแล้วมีตาดำเหมือนตาเนื้อมีขนคิ้วดำเกี่ยวขนคิ้วกงเหมือนถ้าจันเซี่ยวในทิศประจิมขอให้หม่อมชั้นนี่ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสนชยราชแห่งสีผีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโภคะขอให้หม่อมชั้นนี่จะได้มีไฟฟ้ามีจุดด่างดำแม้เพียงเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมทั่วสะพางกายขอให้หม่อมชั้นนี่มีบุตรที่ประเสริฐคนทั่วทั้งแว่นแคว้นต่างเมืองได้เคารพได้อาศัยบุญญาบารมีกตาธิการขอให้หม่อมชั้นเมื่อทรงครรภ์จะได้มีท้องใหญ่นูนโยเหมือนสามัญคนทั่วไปวันนี้เนี่ยบรรพบุรุษหูจักไปออกลูกโยนน้ำทั้งท้องมันน้อยหลังจากนั้นเมื่อแก่เข้าสู่วัยชราการพระเกศาขาวงอกแม้เส้นเดียวอยากได้มีและขอให้ฉันมีอำนาจได้ปลดปล่อยนักโทษผู้ถึงขั้นประหารและสุดท้ายขอให้หม่อมฉันมีชื่อว่าพุทธศรีเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีและความรักที่มีต่อพระอินทร์ที่เป็นผัวของนางนั้นนางก็ได้ดังพรนี้คือมาเกิดเป็นลูกของพญามัทราชแล้วก็มาแต่งงานกับพระเจ้าสนชัยสีผีเชตุดรหลังจากนั้นพรข้อที่ขอว่าขอให้มีบุตรอันประเสริฐก็ได้เกิดขึ้นตรงนี้คือทัศพรต่อมาก็สมมาสู่หิมพานต์หิมพานต์เริ่มต้นคือการเกิดขึ้นของพระเวสสันดรไปเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างตลาดร้านค้าอยู่ในตรอกซอกซอยในตลาดไม่ได้เกิดในราชวังจึงมีชื่อว่าเวสสันดรเวสะแปลว่าพ่อค้าอันตรระหว่างเวสันตระเวสันดรผู้เกิดอยู่ในระหว่างตรอกของพ่อค้า ม่ได้ชื่อเหมือนพ่อเหมือนแม่เอาชื่อตามถนนเลยหลังจากนั้นเวสสันดรเกิดมาแล้วก็มีความพิเศษแปลกประหลาดไม่เหมือนคนธรรมดาคือเกิดมาแล้วลืมตาได้แล้วก็แบมือมาตั้งแต่ในท้องแล้วก็พูดได้มองไปรอบๆแล้วก็พูดได้ของเงินแม่1,000ตำลึงแล้วก็ได้ให้ทานแล้วก็มีเหตุประหลาดมีช้างเผือกตัวหนึ่งไม่รู้มาจากไหนขึ้นไปอยู่ในโรงช้างไปคลอดลูกแล้วก็หนีนั่นก็เรียกว่ามีเหตุประหลาดเกิดขึ้นหลังจากนั้นพระเวสสันดรได้เจริญเติบโตได้มานั่งอธิษฐานใจเมื่ออายุ8ปีในพระบรมมหาราชวังอาหัตถยังทัตถยังจะคงมังสังติอุทิรังตีจะทัตถยังกายังสังเวตวายะหิโกยะเยเยมะมังผู้ใดปรารถนาดวงตาหัวใจของข้าพเจ้ามาสู่ขอหรือขอตัวข้าพเจ้าไปเป็นคนใช้ข้าพเจ้าก็จะให้แผ่นดินได้หวาดหวั่นไหวเขาเสนรุราชสั่นสะเทือนนี่มีมาพานจบตรงนี้ต่อมาก็ถึงฐานกันทานนะกันคือการที่ว่าด้วยการให้ทานเมื่อพระเวสสันดรได้เจริญวัยอายุ16ปีพระราชบิดาได้อภิเษกสมรสกับนางมัทธีภาษาอีสานว่ามัทธีถูกภาษาบาลีเป๊ะภาษาบาลีว่ามัทธีมัทธีจะปุตตะเกทิสวาเมื่อนางมัทธีได้มองเห็นลูกแล้วทูลโตโสธิมาคะเตเมื่อมองเห็นลูกเดินมาตั้งแต่ไกลด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้ภาษาบาลีใช้คำว่ามัทธีสันสกฤตว่ามัทธรีภาษาไทยกลางไม่รู้เอามาจากไหนมัทซีไปลิบเลยปานกล้วยซุกจำประแดกแล้วเราทั้งหลายก็กำลังพูดกับเขาอยู่เดี๋ยวนี้เพราะนั้นนักปราชญ์อีสานบ้านเฮานั้นพูดถูกทุกอย่างขอให้เราได้ภาคภูมิใจว่าเป็นคนอีสานอย่าสิว่าเป็นลาวแล้วก็จะอายเขาอาตมาว่าอายหัวไผ่เลยไปอยู่เมืองนอก6ปีบ่ร้องเถื่อเพลงฝรั่งหูจักพร้อมเคียงก็ได้อ่านก็ออกร้องก็เป็นมันประมวลเพลงฝรั่งเป็นงั้นหลังจากนั้นเมื่ออภิเษกสมรสแล้วก็ได้ลูก2คนกันหาชาลีหลังจากนั้นก็ให้ทานเป็นประจำการให้ทานสุดท้ายมันสะดุดใจชาวบ้านคือให้ช้างตัวที่มันเกิดพร้อมกันเขาก็เลยไล่หนีเท่านั้นเองอย่างนี้เรียกว่าทานนักกันตอนถูกไล่หนีก็เข้ามาสู่วันนักปะเวศวันนะแปลว่าป่าปะเวศคือไปสู่ป่าแล้วก็ไปสู่ป่าอันนี้เราพูดถึงข้อสรุปมันซะก่อนแล้วจะอธิบายรายละเอียดทีหลังเพื่อสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยจักไม่ได้สับสนวันนักปะเวศนี่คือถูกไล่แล้วก็เข้าป่าตอนที่จะเข้าป่านี่พระเวสสันดรพยายามที่สุดคือไม่อยากให้เมียก็ลูกไปด้วยพยายามที่จะปลดเปื้องให้เมียนี่แต่งงานใหม่เอาผัวใหม่แล้วก็ให้เลี้ยงลูกส่วนฉันนั้นตัวคนเดียวก็ไม่รู้จะเอาชีวิตรอดหรือไม่ในป่าใหญ่เพราะฉันไม่มีหัวนอนปลายตีนเป็นบุคคลผู้ล้มละลายแล้วไม่มีฐานะใดๆในสังคมจะต้องประโยชน์ป่าเธออย่างสาวอย่างสวยสมบัติของเธอก็มีสมบัติของฉันมีที่มอบให้และสมบัติของพระราชบิดาของเธอมีเธอจงอยู่ที่นี่มีเมื่อมีใครมาชอบพอเธอจงแต่งงานหรือเธอจะเอากับใครก็ได้นางมัทธีไม่ยอมขอไปด้วยในเรื่องนี้พอจะสรุปให้เห็นว่าพระเวสสันดรต้องการจะแก้โซ่ตรวนคนเรานี่มีโซ่ตรวนผูกชีวิตอยู่3อันยามคนตายเขาผูกมือบ้างผูกมือผูกขาผูกคอเขาเรียกว่าผูกกัน3เปาะมัตตาสังปุตตังทีเวลูกเหมือนเชือกผูกคอสามีภรรยาหัตถ์สามีภรรยาเหมือนเชือกผูกมือหลังจากนั้นทนังปาเทซับเป็นบ่วงล่ามเท้าบ่วง3อันนี้มัดที่คนโบราณว่าเสือกผูกข้อปอผูกศอกปอกซุบตีนมาฟังเทศบ่ได้ก็ย้อนซุมื้อนี้ละไปใช้มาใช้บ่ได้ย้อนซุมื้อนี้พระเวสสันดรท่านให้ทานนั้นแสดงว่าท่านให้ทรัพย์ออกไปท่านแก้ปอกซุบตีนเมื่อแก้ปอกซุบตีนเสร็จปั๊บถูกเขาไล่หนีแล้วก็เหลือแต่2อัน